पराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जो कहा है वो साफ बताया है कि शरीर और शरीर ये दो है। शरीर है वो संसार का है, शरीर है वो परमात्मा का है। शरीर है वो नित्य है और शरीर है ये अनित्य है। अंतवंत में देहा नाश दो विद्यते भावा ना भाव विद्यते सता ही दुखा। सत का भाव नहीं है, मानो सत वो सत ही रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। ना सुधो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसे सत्ता नहीं रहती, वो सत्ता नष्ट हो जाती है, वो सत्ता रहती नहीं। सत का भाव होता नहीं कभी। दुभ्यो दोनों का तंत्र देखा, दोनों का तत्व, दोनों का तत्व क्या होता है? दोनों का तत्व जो सत है वो ही है, असत वो रहने वाला नहीं है। तो असत जो संसार है ये रहने वाला नहीं है। ये बात मनुष्यों के हृदय में ठीक बैठी नहीं है, परंतु ये बैठानी चाहिए कि संसार ये रहने वाला नहीं है, ये हृदय में बैठ जानी चाहिए बात। जो परमात्मा इसके मां श्री शरीर रूप से रहा हुआ शरीर रूप से ये नाश होने वाला नहीं है, ये रहेगा। ये दो बात खास बैठानी है, चाहे अभी बैठाओ, चाहे वर्षों के बाद बैठाओ, चाहे जन्मों के बाद बैठाओ, कभी बैठाओ, ये बैठानी पड़ेगी, ये जाननी पड़ेगी आवश्यक। इस बात को जानना है कि ये संसार है ये रहने वाला नहीं। ना असतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाला है। ए ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव रहने वाला। अशोच्या न शोच तम प्रज्ञा वादा से भाष से गताशो न गताशो से नान सो संतिपंडता, ये विवेक सबके जानने का है, आवश्यक है, सबके लिए बड़ा आवश्यक है। स्वर्ग यहाँ उनके लिए भी आवश्यक है, नरक जाए उसके लिए भी आवश्यक है, तरह तरह की योनि जाए उसके लिए भी आवश्यक है। ये तरह तरह की योनियां और स्वर्ग आदि ये नहीं में है, और ये जाने वाला ये है में है, ये नहीं रहने वाला है और संसार नहीं रहने वाला है और ये रहने वाला है। अनेक योनियों में जाने पर भी रहने वाला है, और ये अनेक दुनिया ये रहने वाली नहीं है, ये सब मिटने वाली है। ये बात खास जानने की है, और रहने वाली है उनमें परमात्मा है और ये जीवात्मा भी है, उनको समझना चाहिए जीवात्मा परमात्मा उनमें रहने वाला में, ये जाने वालों में नहीं है। जाने वालों में ये नहीं है, ये शरीर है। ये बात दृढ़ता से समझ लेनी चाहिए कि बात यही है, वास्तव में यही बात है। अंतवंत में देह है सब अंत वाले, और देह नहीं है उन्नति वाले में, और देह ही में भगवान धातुना शब्दत्व दे बेचना भी मैं और तू और राजा दो, ये तीन बताए। नत्वे वाहम जातु नाशम नत्व देमे जनाधिपा नतेवन भविष्याम सर्वे वैमत परम। इसके बाद तू और राजा लोग, मैं और राजा लोग ये नहीं रहने वाले हैं। तो अभी नहीं रहने वाले हैं ऐसी बात है, अभी नहीं रहने वाले हैं। अभी रहने वाला तो हम हैं, पर अभी रहने वाले ये शरीर नहीं है। अभी दिखते शरीर ये रहने वाले नहीं है, और जो नहीं दिखता है शरीर ही वो स्वयं है, वो रहने वाला है। न चैवन भविष्याम अगर भी न भविष्याम इति न तू, अगर ये नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, मगर अगर ही रहेंगे अभी भी है और पहले भी थे। नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नम्ये जनादिपा नत्वेवन भविष्याम सर्वे वैमत परम। और मात्रा स्पर्शास्तु वांते या शीतोष्ण सुख दुख दुआ, ये शीतोष्ण सुख दुख रहने वाले अनुकूल प्रति दुख रहने वाले ये रहने वाले नहीं है, और ये शरीर यही है अभी है, ये पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। जोर दिया सर नत्वे वासुं दर्नासं, हम नहीं थे ये बात है ही नहीं, पहले थे पहले नहीं दिखते थे पर नहीं दिखने पर भी हम थे, और अगर भी इसके बाद में नहीं दिखे पर हम रहेंगे। तू और मैं और राजा लोग, भगवान ने अपने आप को दूसरे प्राणियों के समान समझ करके बात कही है। ज्ञान मार्ग में दो बात है, ज्ञान मार्ग में दो बात है, रहने वाली चीज एक, न रहने वाली दो चीज है बस। न रहने वाली चीज है शरीर आदि दीखते, ये दीखते सब सब रहने वाले, और नहीं दिखने वाला इनमें रहने वाला है, वो रहने वाला जीवात्मा है। तो सब में जो जीवात्मा है वो रहने वाला है, और जो दिखने वाले शरीर है ये रहने वाले नहीं है। तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी होने दोनों का तत्व देगा। तो पहले नत्वे वाहम जात नाम माता स्वस्था तू कौन थे पुरुषम पुरुष थे। माता स्पर्श है ये रहने वाला नहीं है, संसार के जितने विषय है सब रहने वाला कोई कोई नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इससे उत्पन्न होने वाले हैं और रहने वाले नहीं है। रामायण में राम जी ने तारा को यही समझाया है कि पृथ्वी जल पावक अगर शरीरा पंचत्य अगम शरीरा, पृथ्वी जल पावक अगर शरीरा पांच है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच रत ये शरीर सब रित है। ये स्वतंत्र पहले जीता था मर गया, जीता मर गया, ये जीव नृत्य तुम ये लेकिन जीव नृत्य है वो नाश होने वाला नहीं है। तुम किस लिए रो, किस लिए रोने वाला, रोना किस लिए है, जो नहीं है वो तो मरने वाला ही है, और है वो रहने वाला ही है, रहने वाला है उसके लिए रोना नहीं, वो तो रहेगा ही, और जीवन नहीं रहने वाला है नहीं रहने वाला रोवो चाहे मत रोवो, चाहे हंसो चाहे आप रोवो, ये तो जाने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है ये जीवात्मा है, ये रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, ये सब शरीर है। तुम कहीं नहीं रोवा, क्यों रो रही हो, किस लिए रोते तुम, उपजा ज्ञान ज्ञान उपज गया आज ज्ञान पद ज्ञान के लिए लक्ष्यार्थ बताते हैं, वाच्यार्थ अर्था करते हैं, वाच्यार्थ अर्थ हो लक्ष्यार्थ हो वैसे बोध नहीं होता, उसमें जानकारी हो जाती है, ये शरीर जान जाते हैं पर बोध नहीं होता। भगवान सीधी बात कहते हैं, वाच्यार्थ तो एक बात बता, वाच्यार्थ ही पहले बता रहे बात, लक्ष्यार्थ में खासी जोर पड़े, क्या जोर पड़ने पर फायदा नहीं होता, जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता, वाच्यार्थ में फायदा होता है। ये रहने वाले नहीं है, जितने शरीर जी थे सब शरीर से रहने वाले नहीं है, और शरीर ही है वो रहने वाला है, दूसरी जोड़ जाएगा मनुष्य बन जाएगा, पशु बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा, हाथी बन जाएगा, एक चींटी बन जाएगा, छोटू बन जाएगा, मोटे बन जाएगा, वो रहेगा। शरीर मोटा रहे छोटा रहे के सही रहे वो रहेगा, और ये नहीं रहने वाले हैं, छोटा दिखे थे मोटा दिखे। नत्रेवा हम जात्मासम नत्वम नेवेद नाविपा नत्रेवन वैश्यामा, ऐसा जोर से बात कही वो नयो प्रत्यक्ष, दो नए हैं वो बिल्कुल रहता है, दो नए क्या ये नहीं थे ऐसी बात नहीं, और नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, ये नहीं दो बार नहीं कहने का तत्व, जरूर थे और जरूर रहेंगे, ये तात्पर्य होता है। न ते वाहम जात्मा सन न तुम नेमे जना पिता न ते वन भविष्यमा परम न भविष्य न तुम, तू और राजा लोग मैं ये नहीं थे ये बात नहीं, दो नहीं थे बात नहीं, और नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तो वे जरूर थे और जरूर रहेंगे, अब ये शरीर है ये नहीं रहेगा, और अतः परम उसके बाद में भी नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तू नहीं रहेगा ये बात नहीं, मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं, राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तो क्या रहेंगे ये जरूर है। माता स्पर्शा तू होते शीतोष्ण सुख, ये शीतोष्ण सुख दुख देने वाले हैं, अनुकूलता के सुख देते हैं, प्रतिकूलता के दुख देते हैं, जो सुख देते हैं दुख देते हैं, आने जाने वाले हैं, आगम अपाई है, अनित्य है, इन गुस्सा है, क्योंकि ये नहीं जाने वाला है तो ये तो आने जाने वाला है, रहने वाला है ही नहीं, इनको शायद तीतिक जरूरत है, शायद शायद यहाँ है ना बेटे अंदर जो ये नहीं बता पहुंचाते, मानो आ करके चले जाते हैं, जिसको पता नहीं पहुंचाते वो मदद कर रहे हैं, और ये पता पहुंचाते हैं, सुख देना भी बताया हो अनुकूल पदार्थ मिल जाए सुख होता है ये भी व्यथा है, चले जाए दुख होता है ये भी व्यथा है, दाद की पीड़ा होती है वो भी एक व्यथा है, और खुशी चलती है वो भी व्यथा है, जलन होती है ये भी व्यथा है, ना खुशी चले ना खुशी चले और ना जलन हो तब ठीक है, तो ये सुख और दुख देने वाले दोनों है। मात्रा स्पर्शा तो कौन थे शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाई नो अनित आगम पाई है अनित्य है, क्या होता कि यहाँ व्यत्यंते थे विषम पुरुष जिसको ये बता नहीं पहुंचाते, समझ को सुगम नीरव वो पंडित है समझदार है जिसको ये सुख दूर नहीं पहुंचाते, न सुख पहुंचाते हैं न पहुंचाते सुगमृत वो अमर हो जाता है, ये जिसको सुख दुख पहुंचाते हैं वो अमर नहीं होता, वो मरता ही रहता है, हरदम मरता रहता है, जीता भी मरता है मरता भी मरता है मरता ही मरता है, एक ही बात है मरने वाला है, और जिनको ये नहीं पहुंचाते सुख दुख वो न मरता है मर रहता है। मात्रा स्पर्शास्त कौन थे शीतोष्ण सुख दुख था, शीतोष्ण मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता पर सुख दुख देते, अनुकूलता भी सुख हो गया प्रतिकूलता दुख हो गया, ये सुख दुख देने वाले ही है रहने वाले है ही नहीं, तो क्या तो सुख हो क्या दुख हो, ये खूब विषय समझाते आरंभ से ही, अरे अपने आप को उनके साथ बताया आप परमात्मा है वो साथ ही बताया किसे जो अविनाशी है उसके आप अविनाशी है क्षर अक्षर वाली बताए कूट तो अक्षर उच्च थे क्षर अक्षर दोनों है उत्तम अन्य उत्तम अन्य क्षर अक्षर ये है दो तो क्षर अक्षर का ही वर्णन है उत्तम पुरुष का इसे साथ में वर्णन कर दिया। ज्ञान मार्ग में दो तत्व ही बताए एक नाशवान एक अविनाशी। नाशवान क्या है परमात्मा के सिवाय ये संसार है सब नाशवान है परमात्मा है वो अविनाशी है तो परमात्मा है अविनाशी इसमें परमात्मा का जीव ये भी अविनाशी है विनाश नहीं होता इसका ये हृदय रहने वाला है और ये शरीर सब जाने वाले हैं। इस बात जानने की इतनी है खास जानने की बात है ये शरीर है सदा नहीं रहेंगे सदा नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे पक्की बात है बोलो है क्या पक्की है। आप सब अनुभव करो जितने बैठे हैं भाई है बहन है सबके सब याद करो ये नहीं रहने वाला है यदि ये वहां रहने वाला है वो रहने वाला ही है दिखेगा नहीं पर रहेगा वो मेरे बाद शादी करते हैं तर्पण करते हैं पानी देते हैं जल देते हैं उसे प्रेम देते हैं देते हैं सब तो बिना ही वही देते क्या है ही वो विश्वास देते हैं क्या मूर्ख देने वाले क्या अनजान सभी ये देते हैं ना तो देते हैं तो मिलता है किसको जो है होता है मृत्यु उसको मिलता है मिलेगा और जो ये मरने के बाद नहीं दिखता है वो तो रहता है यदि ये दिखते हैं ये नहीं रहने वाले हैं इतनी बात है। नाश दो विद्यते भाव ना भाव विद्यते आदेश लोग में शुभ बात करी रहने वाली बात करी जाने वाली बात करी 32 अक्षर होते हैं एक श्लोक के उसमें 16 अक्षरों में ही शुभ बात करी ना सदो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता अशुभ की सत्ता रहती है ना भाव विद्यते सतसद अभाव नाश होता ही नहीं उभी अभी दृष्टि दोनों का अंत निष्कर्ष सर मैंने देखा है तत्वदर्शी पुरुषों ने इनका अनुभव किया है एक नाशवान है एक अविनाशी है दो चीज का अनुभव करना है। कहीं जाओ किसी पुस्तक में जाओ किसी देश में जाओ किसी वेश में रहो किसी जगह रहो दो ही चीज अनुभव करनी है एक नाशवान है एक विनाश है देख दिखे देश नाशवान है अरे नहीं दिखे भीतर रहता है वो नाशवान नहीं अविनाशी है वो अनेक भूतग्राम से वाय भूतवा भूतवा प्रलिय थे भूतग्राम ये भूत समुदाय ये बीच जीत होता है नष्ट होता है जाता है नष्ट होता है फिर जीता है फिर नष्ट होता है फिर जीता तो नष्ट होता रहता जाता है ये नाशवान चीज है और जो हरदम रहता है वो अविनाशी चीज है अविनाशी है जिसे सब व्यापक है अविनाशी है वो व्यापक है विनाशी है वो व्यापक नहीं है ही विनाशी है ही यही देश में अरे वो है सब देश में और अविनाशी है अविनाशी तद विद्धि ये सर्वविदं ततम सब व्यापक है सब में परिपूर्ण है अविनाशी वो देता है अंत में दे भी दिया नित्य से उदाहरणी हरदम जानने वाला हरदम रहने वाला है ही नहीं उस यदि ये व्यथा करते है तुम देते है तुम रोते है चिंता चिल्लाते चिंता करते ये बिल्कुल करते जाने वाला है ही नहीं खेत से आरंभ से यही बात कही एक नाशवान है एक विनाशी है जो अविनाशी है वो अविनाशी रहेगा इतना जानना इतना अविनाशी है और ये शरीर रहने वाले है नहीं इसीलिए चिंता करी नहीं अंत अंत में देहा नित्य श्रोता से अनाशी हो अप्रमेय शुद्ध वो शरीर रहता है हरदम शरीरी शरीरी शरीरी शरीर वाला वो नहीं रह सकता है। शरीर में से नाश माने इन कोई नाश हो तो वही ना भाव दिशा आदेश होगा आदेश होंगे वो बात कही ये नाश माना ही तो एक अविनाशी है अंत मंत है मेरे नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते जो असत है उसका नाम सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक क्षण में मन नष्ट होता है एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं कोई शरीर वो कैसा ही वो एक क्षण भी स्थिर रहता प्रत्येक क्षण में नाश नाश होता है नाश नाश होता है दम दम ये जितना संभाली है एक भी स्थिर रहने वाले जितना शरीर दी है एक भी स्थिर रहने वाले सब काया से स्थिर स्थिर काम क्यों क्यों दटिक भरे क्यों क्यों का राशन दटिक भरे जो था क्या कर रहे होते तो रहने वाले है ही नहीं या जो बीच में है वो नाश होने वाले है ही नहीं ऐसे ही अविनाशी का शरण ले लिया भगवान का शरण ले लिया बस ध्यान हुए तो ज्ञान मार्ग में दो बताए अविनाशी विनाशी विनाशी नहीं रहने वाले भाई ये जानने के लिए ज्ञान मार्ग है जानने का भक्ति मार्ग है मानने का स्वीकार करने का अश्रद्धा करने का विश्वास करने का दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए दृढ़ता से बड़ी बाहर पूछे उसमें श्रद्धा से कोई नष्ट होने वाला है ही नहीं एक भगवान है परमात्मा है वो रहते रहने वाले बस और समझाने वाले समदास है उसके भगवान के अरे शरीर रहने वाले नहीं है जाने वाले कभी और भी दृष्टो तत्वी तत्व दोनों देखा है सब देखा इस वास्ते आदर्श हो गए नाम जात न सुन न तुमने में जनाब देखा नतीवन वैश्याम सभी प्राप्ति जैसे शरीर में बालक अवस्था होती है जवान अवस्था होती है वृद्ध अवस्था होती है ऐसा पास बालक हो जाता है फिर जवान हो जाता है फिर बूढ़ा हो जाता है फिर बालक हो जाता है फिर जवान हो जाता है फिर बूढ़ा हो जाता है फिर मर जाता है फिर बन जाता ये यूं चलता है ये स्थिर रहने वाला है ही नहीं क्या चिंता करे ये तो बदलने वाला है दो बदलने वाला है निरंतर बदलता है बदले बिना एक क्षण भी रहता ही नहीं अरे वो कभी एक क्षण में बदलने वाला नहीं है वो है रहने वाला ही रहने वाला है कभी कितना ही दिखे कभी न दिखे वो रहने वाला ही है निरंतर रहने वाला दो दो सीधे है सब बताया भगवान ने तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो जाने वाला है ही कितनी चिंता करो रजब को मैं कौन को अशेष कौन विचार गए सुन के नहीं रहे सुजावन यार रजब रो मैं कौन को अशेष कौन विचार चले गए उनके लोग क्या वो तो चले ही गए अब अशेष तो अब नहीं विचार तो आएंगे क्या रोगे तो आ जाएंगे नहीं तो क्यों रोगे क्यों हम से जो है वो रह गई इसी बात जानने के पास में रोना हंसना नहीं होता दोनों छोड़कर जब रोवे कौन वो हसी से कौन विचार गए सुवन के नहीं गए सो जावन हार ये आए सो जाने वाले हैं जाने वाले हैं कहीं किस रोवे किसको से किसको देख रहे हंसा किसको देख रोवे बताओ बताओ तुम जब रो मैं कौन वशिष्ठ कौन विचार गृह सुवन के नहीं अरे सुजावन हाल वे जय उनकी रोते होगी आवे नहीं रहे श्वासो रहेगी है ही नहीं कोई शरीर रहने वाला होता हूं इतने बैठे आप बताओ उमर कई शरीरों की ज्यादा होती है कई शरीरों की थोड़ी होती है ये फर्क तो है ये तो अपने शरीरों में ही है कोई थोड़ी उम्र में चलाता है तो कोई उम्र में ज्यादा हो जाता है उम्र ज्यादा कमती होती है अब उम्र वर्षों तक होती है ब्रह्मा जी भी लाया जाए तो होती है अब लोमस ऋषि है बैठे हैं अब कई वर्ष हो गए ब्रह्मा जी चले गए तो ब्रह्मा जी चले गए उनकी एक आंधी उंगली के तिथि खाली हुई है लोगों की अब सब लोग विचार चले जाएंगे तो उम्र बड़ी हो गई एक ही छोटी होती है मनुष्य में आपने उम्र की बड़ी है छोटी है मरने वाले है रहने वाले है वो आत्मा है उसका विनाश होता ही नहीं कभी कभी कभी कभी शरीर मनुष्य हो जाएगा पशु पशु हो जाएगा कभी पशु हो जाता है कभी देवता हो जाता है कभी राक्षस हो जाता है कभी असुर हो जाता है कभी भूत वेत हो जाता है कई दूर में चल जाता है जब तक ये आसक्ति रहती है सदाता से रहते हैं या हमें सुख लेता है तब तक धर्मता मरता ही रहता ही है हरदम ये कोई जन्म मरने से नहीं तो जाए होने वाला नहीं है ये कैसे बात जाने वाला ही है ये तो रहने वाला ही है युद्ध करने का मतलब क्या है अर्जुन के सामने युद्ध की अवस्था थी इसमें युद्ध कर दिया आपके सामने जो काम है वो काम करो शोक करने की बात कौन सी है शोक जिंदगी की बात ही नहीं है रहने वाला रहेगा जाने वाला जाएगा जाने वाला जाने वाला रहेगा नहीं कितना ही रो लोग जाएगा कितना ही हंसो वो जाएगा राजी हो या नाराजी हो आपकी मर्जी है तो अमर तत्व इन्हें बचा नहीं पहुंचता तो अमर हो जाता है कैसी बात बताई बढ़िया दो सुख दुख में सुखी दुखी नहीं होते संयोग वियोग में सुखी दुखी नहीं होते वे अमर हो जाते हैं सदा सुख दुख पाने वाले दुखी होते रहते सदा कितनी मौज की बात बताई कितनी आनंद की बात बताई कितनी सुख की बात बताई सार बात बताइए आप सब सुन लूंगा भागवत जितनी सुनो तो सब भागवत में यही बात है अनेक राजा हुए नौ में दस में नौ में और आठ में दो सगन नौ में बड़ा बड़ी पीढ़िया बताइए उसका बेटा शरीर निर्मल है जी कथा विशेषता बचो विभूति सुबार मार्के लिखा है बचो विभूति कहने के वास्ते है अब कौन सा वो तो अब कोई नहीं है सब कहने वाले कौन बचा सड़ने वाले है कहने के वास्ते स्वाम सुनो भाई विभूति अर्थ रहने वाला है वो सदा बता है उसमें थाव रहता है रहने वाले ही तो भेद बता दिए वन तीन हो गए रहने वाला एक रेख जाने वाले दो होंगे ज्ञान मार्ग दो बताए भक्ति मार्ग का ही विशेष वर्णन करने के लिए गीता जी की तीसरी टीका हमने लिखी कि वो परमात्मा के लिए परमात्मा पहले भी था अब भी है अगड़ी मिलेगा कभी जाएगा नहीं इसका शरण ले ले इसकी शरणों में शरण हो जाए तो न जाएगा न आएगा हम रहेगा उसे आश्रय देना चाहिए तो बताने के लिए बताइए अरे ये दो चीज बता दिए रहने वाला एक चीज है जिन्हें भगवान अपने वो बता दिया न सुन न सर मैं भी जाने वाला नहीं मैं भी रहने वाला नहीं हूँ तुम भी रहने वाला नहीं है राजा लोग रहने वाला नहीं है ये सही तेरे सही से जाने वाले है और जो रहने वाले है वो स्त्री जी है पुरुषम पुरुष सब जिसको ये बता नहीं देते ना जीने में सुखी होते ना तो जीने मरने में दुख सुखी होते, ना मरने में सुखी होते ना जीने में सुखी होते, न सुख तो होता ही नहीं, ये रहने में है ही नहीं। अंत बनते हैं मेरे आदित्य श्रोता से, जैसे परमात्मा ना नित्य परमात्मा आए उसके शरीर के सब वहीं टिक गए, अब जाने वो परमात्मा एक है। अंत बनते हैं मेरे अंत ये रहने वाले नहीं है। अब आज जितने रहते हैं ये 100 वर्षों पहले थे क्या, 100 वर्षों में रहेंगे, ये तो नहीं रहने वाला है चीज है, सब मिटने वाला है। अब मिट गया तो नई बात क्या होगी, ये हसदा होने वाली बात हुई, नई बात क्या होगी, न मरने में नहीं होती है न जीने में नहीं होती है, ये तो बदलने वाला है, बदलते शरीर तो बदलते वाला है, अरे शरीर में रहने वाला है वो बदलने वाला है ही नहीं, वो रहने वाला ही है, सदा रहेगा सदा रहेगा सदा रहेगा सदा ही रहेगा, वो मिटने वाला है ही नहीं, वो रह गई। अब किस चिंता करे बताओ, जाने वाले की चिंता करे रहने वाले की चिंता करे, कथा सुन कथा सुन से नाम सुन सुनि पंडिता समझदार होते हैं, कथा सुन सदगे उनके लिए लोते नहीं कथा उनके लिए नहीं रोते, अरे मूर्ख है वो चले गए उनके लिए रोते हैं, रहने वाले को सोता है, अरे रहने वाले तो हजम रोते हैं, इनका निर्वाह कैसे होगा, जाने वाले वो तो चले गए अब दिखते नहीं, इतनी रोना थोड़ा है, अरे अरे जाने वाले फंसने कैसे निर्भर हो गया, कपड़ा कहाँ से लाएंगे, जूती कहाँ से लाएंगे, रहने वाले जगह कहाँ से लाएंगे, कल तो फिर भोजन दिया परसों परसों फिर भोजन दिया, इन्हें लंबी लगा लंबा चिंता है, रहने वालों की चिंता लंबी है, रहने वाले से एक ही बात है मस्त हो गई थोड़ा सदाई रो सदाई रो जीवे जीवे जितना दिन ही रोते रहो तो समझदार है वो, जीने वाले को नहीं रोक जीने मरने वाले नहीं रोते, मरने वाले मर गए ये भी मरने वाले जीने हैं, जितने जी रहे हैं जितने दिन रोटी दे रहे हो कपड़े कर रहे हो वो भी है, उसी से चिंता करो तो होगा, बिना चिंता नहीं होगा ये बात नहीं होगी, चिंता को तो भी रहेगा चिंता करो तो नहीं रहेगा, अचिंता करो तो नहीं रहेगा, अचिंता नहीं करो तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, सीधी बात है सही बात है। इस वास्ते चिंता ना इनकी करनी है ना चले गए करनी है, यथा सुन अगता सुन से ना तो सोच मिलती चिंता, पंडित होते समझदार होते हैं वो मर गए उनके लिए चिंता नहीं करते, जीते हुए चिंता नहीं करते, बिना समझे दोनों नहीं चिंता करते, मरे गए तो मर गए वे तो चले गए उसने चिंता करते, अरे उस चिंता क्या करे वो खत्म हो गया, अध्याय पूरा हो गया, अब जाए दूसरा चलो दूसरा अध्याय पास ला गए तीसरा अध्याय, अब चिंता क्या पढ़ दो ये पढ़ दो, जाने वाला शरीर तो नहीं रहेगा नहीं, और नहीं रहने वाला है वो जाएगा ही नहीं कभी, न जाए ते मृदे भागदास नायम भूतवा भविता वन भूया जो छिकार बताए छ उत्पत्ति है जाए ते अस्ते भरत दे विपरिणाम दे विनश्यति छ पैदा है वो पैदा हुआ है फिर जाए थे पता हुआ फिर है फिर होने के बाद में बढ़ता है बाद में फिर घटता है घटता के बाद मिटता है मिटने के बाद नहीं होता है ये सब विकार होते रहते यंग ही ना प्रसन्न तेरे पुरुषम पुरुषम सो अमृतत्व आएगा, कितनी बढ़िया बात बताइए। इस वास्ते भाइयों जितने शरीर है इनके लिए चिंता मत करो, इनका प्रबंध है भगवान के यहाँ पर, सबकी चीज मिलेगी, चिंता करते हो तो भी मिलेगी, चिंता नहीं करते तो भी मिलेगी, चिंता क्यों करते हो, काम धंधा करो मिल जाए, कभी कम मिलेगी कभी लड्डा मिलेगी कभी बढ़िया मिलेगी कभी मिठाई मिलेगी कभी रोटी साग मिल जाएगी कभी खीर माल तो मिलेगा कभी मिलेगा ऐसे कभी ऐसे ही होता है, चिंता करो न चिंता करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मर जाओ चिंता करो और न भी चिंता करो, आपकी मर्जी को करो अच्छी तरह से, है जैसे है जैसे ही रहेगा। चिंता करो जैसे ही रहेगा, चिंता नहीं है जैसे रहेगा। चिंता करे मुंह में दुख क्यों पाओ भाई, न तुम सोचित मर्जी, नहीं तुम सोचित मर्जी, नहीं तुम सोचित मर्जी, बार बार बेटे शोक निकलना चाहिए। अशोक करो धर मर्जी है, रो रो नहीं धाम धाम कौन मन कर मुंह में क्यों रो रही मैं। जहाँ शरीर रहने वाला नहीं है, शरीर जाने वाला नहीं है, दो चीज है, दोनों के अलग अलग बता के दोनों अलग अलग है। वेदा विनाश नवित्यम या एनम अजम अजम अभी अज है अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। अरे ये शरीर से जाने वाले हैं, इस बात इस चीज से क्यों कर रहे, ये जाने वाला ये भी रहेगा नहीं, कितनी चिंता करो कर नहीं रहेगा, शरीर रहेगा नहीं, खुद मरेगा नहीं, ये दूसरी मिनट में जाएगा, तीस मिनट में चला जाएगा और दूसरी मिनट में चला जाएगा। इनको अलग समझ ले तो जन्म जाएगा, स्वामित्व अमर हो जाएगा, न मरेगा तो न मरेगा। चिंता करोगे तो मरते रहोगे, तो उपाते ही रहोगे, दुख का अंत आएगा नहीं। ये आपका विचार हो कहने के दुख कर रहे हैं, दुख जीता है जब करने कर दूंगे तो फिर मिल जाएगा, ये मिटेगा नहीं, कितना ही दुख करो मिटेगा नहीं। और ये है जगह नहीं ऐसे ही चलेगा भाई, तो दुख करना मिटाना ये तो बिल्कुल होता है। न जाए थे मिलते बगैर करीब जाता होता है, न जाए थे मिलते वो जाता नहीं, मिलता ही नहीं, कभी जाता नहीं, कभी मरता नहीं। ना ही भूतवा भूतावान को या होकर के फिर होने वाला नहीं, इसीलिए आधा सोच किया होकर के फिर होने वाला है, होकर जन्म गया जन्म करके होने वाला है, जन्म करके होने वाला है तो जन्म करके होने वाला है तो मर करके नहीं होने वाला है, सीधी बात है। जन्म करके होने वाला है, नहीं जन्म करके नहीं होने वाला है, बात है ही नहीं। यही है ना प्रत्यंते पुरुष तथा नहीं पहुंचाते हमें तत्व वो अमर हो जाता है, नहीं चिंता करने से आनंद देता है। ये तमाशा है, खेल है, ये खेल समझते, खेल खेल में क्या हुआ, कभी हारू जीत अलग अलग भाव है। शरणानंद जी ने कहा मेरे तो भाव फुटबॉल होता है, हम फुटबॉल बने गए अभी तुम दोनों खेलेंगे, हार तो हमारे अधीन होगी, हम जैसे जाएंगे उधर जीत हो जाएगी, अर्जुन के तो दूसरी तरफ लगे हार जाएगा वो, उल्टा खेल है। ताश नाम दूसरा है, फुटबॉल दूसरा है, खेल की तरफ जो चला जाए वो आ जाए, अपने समझा ले वो जीत जाए, उनकी जीत है। ताश का खेल फुटबॉल का खेल दो तरह का है, ताश तो जो ले जाता वो जीत जाए और ये त्याग दे वो जीत जाए, है दोनों खेल तमाशा है, खेल है। तो खेल मानते हैं वे संत है, वे महात्मा है, वे तत्व के है, वे जीवन मुक्त है, महापुरुष है, खेल है तमाशा, खेल लिया उन्हें मौज दे लिया, खेल हमारे खेल लिया, खेल कर सब लिया, बस हार भी है खेल है, जीत भी है खेल है, कैसी मौज है। इस वास्ते हरदम मौज में रहना, कभी दुखी नहीं होना, हरदम मौज में रहना, ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से ये बात होती है, ये लोग चिंता नहीं करते, फिर प्रभुत नहीं करते, चिंता फिर करते भी अनजान है, क्या चिंता करेगी, मरने वाले हैं वो किसी चिंता करो तो भी मर ही जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्यों चिंता करो उसमें। और नहीं मरने वाला वो नहीं जाएगा, वो नहीं मरेंगे, उसकी चिंता है ही नहीं। ना तो इन्हें मरने में चिंता है ना जीने में चिंता है, एकदम मस्त मेरे तमाशा है, होता रहे होता रहे जाता रहे आता रहे जाता रहे आता रहे जाता रहे आता रहे। स्टेशनों पर जो बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं भरे हुए थे, महाराज एक गाड़ी चली गई दूसरी हाथ बैठ गया, दूसरी गाड़ी चली गई चल गया चल गया, वे स्टेशनों पर हॉल ऐसे भरे रोजाना भरे रहते हैं, नौ दिन भरे रहते हैं, एक दिन भेजा सब चल रहे एक चलता यही ऐसे ही खेल है ऐसे ही सुनने वाले ही सुनने वाले कई आ गए कई चले गए चले ही जाते हैं सभी रोते है भूख में समझता है सोते नहीं वो देखते हैं भाई जाने आने वाले क्या इनको रोग है क्या हंसे जब रोग है कौन कौन से कौन विचार गए सावन के नहीं रेस जाओन हार है जाने वाले हैं। तो उपदेश यही बताया आरंभ से गीता में यही बात बताई क्या तुम सोचो मत तुम शो नहीं करना चाहिए अगर तेनम तुम सेवा में तुम ऐसा तुम जाने मरेगा पैदा हुआ है मरेगा तो मरेगा ही फिर भी चिंता नहीं बाजी मरेगा फिर जन्मेगा तो फिर जन्मेगा फिर मरेगा फिर जन्मेगा फिर मरेगा फिर जन्मेगा फिर मरेगा काम धंधा छेड़े ये है छेड़े भी है ये तो क्या शुरू है तो नहीं बनना है वाला बनना है ही नहीं तो छेड़ने वाले से नहीं नहीं से उठ करे एक रस्ता जाए वो मर जाए वो होगा नहीं वो चिंता करेगा नहीं अरे एक तो है ही ऐसे होने वाला है कितने सच्चे और कितनी सिद्धांत ने किसी पक्की किसी सच्ची बात बताई एकदम सच्ची बात सिद्धांत नहीं पक्की बात अरे वो तो फैल होने वाली है नहीं अंत बाध्य सब नाश वाले हैं सब नाश वाले किसके लिए लोगों का साथ बोलो सबके सब सही नाश वाले सबके सब शरीर सबके सब नाश होने वाले कोई रहने वाला नहीं और भीतर में रहने वाला कोई मरने वाला नहीं वो रहेगा ही शरीर बदलेगा वो तो रहेगा ही दो बात बताई एक रहने वाला एक जाने वाला शिवाय दो के तीसरा है ही है वह शरण लेने के लिए शरण लो मुक्ति के लिए जरूरत नहीं ईश्वर की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए ईश्वर मारने की जरूरत नहीं रहने वाला है उसमें रहे आप लोग जाने वाला साल हो जाए बस राम मोहन से जाने वाले छोड़ अमन अमल हो गया प्रेम जो चीज है वो भगवान के बिना मिलती नहीं जन्मना मरना तो रहता है भाई यू रहता है यू मिटता है ऐसे कोई रहने वाला है तो इसकी चिंता मत करो आप रहो सेम रहो गंदा रहो कभी भी चिंता करने किंचित मात्र भी जरूरत नहीं है प्रेम है भगवान के साथ है स्नेह है उसके साथ जो रस है वो भगवान के साथ है वो भगवान के बिना मिले नहीं वो भगवान के बिना मिलता नहीं वो भगवान के साथ है वो सदा रहने वाला है सदा रहने वाले आप बन जाए आप मरने वाला ना बने राग मरने कारण क्या है राग है आशक्ति वह जन्म होगा आप कितने चतुर हो कितने होशियार हो कितने बढ़िया हो कहीं के राग रहे तो वह जन्मना लेना पड़ेगा आपको जन्मना पड़ेगा ही ये भगवान बनाने वाले नाभाजी महाराज हुए तो जन्म गया वहां ढोली के घर पर जन्म गया अब जन्म गया दूध भी पिया संतों ने आकर कहा दूध क्यों नहीं पिए तू ये जन्म है तो राग रखने जन्म राग बिट जाएगा जन्म नहीं होगा राग रखे वो जन्म होगा दूध मिले दूध मिले अगर साफ बालू थे साहब सोचे बालू जन्मते दूध नहीं गया वो मन हो गया मैं जन्म गया कहा आकर जन्म गया मैंने जन्म नहीं मिलता, मैंने ले लिया। अब जन्म हो गया, अब कौन सा हो गए, अब मोज घर आनंद घर, अब ये भाग भक्त माल दिखेगा, चैतन्य देगा, भक्त माल लोग पढ़ेगा सुनाएगा, चल रहा समझा समझ गया। तो अब रोने से क्या हुए, रोना तो पहली चाहता सावधान होता है, जन्म क्यों हो, अब जन्म हो गया, अब दूध भी नहीं है तो मरेगा फिर क्या फायदा, दूध भी नहीं हो गए तो लोग गाते हैं कैसी मौज है बताओ। संतों ने ये बताई है कि तुम रो मत, चिंता मत करो, जन्म गया है तो इसी चिंता करो, नहीं जन्म है तो इसी चिंता मत करो, जो होना है जो होगा, अब होना है जो हो जाएगा, इस वास्ते तुम चिंता क्यों करो। यही भगवान ने उपदेश है, तारा को गा क्यों गए, शरीर पांचवा उतार है ये तो बिकारी हरदम बिकार है, होता है आग गया है, जीव नित्य है बिकार होता ही नहीं, वो चला गया है जो चला गया, तुम इसे अरे बाप आप कहता तेरे रोते थे, अब आप खाते रो बाबा, घोड़े पर जीने धरो बाबा, अब मौत लगा रहा बाबा, बाप के रोते थे अब आप के साथ रो, बाप मर गया और तू मरेगा तो बाप के रोता है, मुख दे दो तू ही मरेगा, इस रस में जाएगा, अब इसी लाइन रोते गए मरेगा, अरे तू भी मरेगा भाई, सब वो जाने सब ऐसा है, सब जाने वाले हैं, सब जाने वाले सेवा करो, वो मौत से सेवा करो, बढ़ जा दो चला दो, बस हो गया, ये अध्याय पूरा हो गया, अध्याय पूरा हो जाए रोगे को जान भी हमारा दूसरा अध्याय पूरा, तीसरा अध्याय पूरा गया, चौथा अध्याय पूरा गया, पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो आगे देखो नया नया अध्याय मिलेगा, नया नया जन्मेगा, नया नया जन्मेगा, कितनी सीधी कितनी सरल कितनी सिद्धांत की कितनी पक्की बात है, यहाँ संत लोगों को बताई है, वही अपने को बताऊंगी है, अपने पीठ गया जी गणा है अपना, तो भाई ये शरीर रहने वाले नहीं है, अब भाई समझो, अभी याद कर लो, कोई बात जन्मता है जो पढ़ा होगा नहीं होगा संदेह है, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा संदेह है, धन कमाएगा घटा देगा संदेह है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा सब संदेह है, मरेगा नहीं मेरा संदेह नहीं मरेगा, तो असली बात है वह तो होगी, दूसरी बात निकलती नहीं होगी, वो उसका पता नहीं है, असली वो मरेगा ये बात सच्ची है, किसी के विषय पूछ लो नहीं, ये बच्चा पैदा हुआ है जो कैसा होगा भविष्य जानते नहीं, पर जाएंगे जीवेगा मरेगा तो बात है, जीवेगा तो बुद्धि होगी नहीं होगी, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसे धन होगा कि नहीं होगा, सब संदेह है कि मरेगा नहीं मरेगा, तो निसंदेह बात है वो रखो याद, संदेह वाली क्यों रखो बात में, अगर बात ही रखनी है आप याद रखना है तो निसंदेह बात है सच्ची समझो, कच्ची बात क्यों समझो जी, ये सब कच्ची है, किसी के ही बालक जन्म है तो बालक कैसा होगा इसको पता नहीं है, पान करो अच्छी तरह से जी जा के अच्छी बात है, ऐसा में क्या जी गया जी गया कई दिन जी गया कई दिन बजा जी मरिया जो बात खत्म हो गया, कितना दिन जीवेगा पता है, मैं कितना जीऊंगा आप कितना दिन जी है पता, अब कही अजित है जीवा जीते सुनो अच्छी तरह से मजा दिन मुझ खत्म हो गया, खेल खत्म हो मजा पैसा आ जाऊ, यह बात है, इस वास्ते सब बातों में ये बात सार बात है, नाशवान नाशवान जगह है उसमें नाश होगा, पहले ऐसा मान ले, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है मैंने ऐसा समझा नहीं, ये मेरे बेटा है, पोता है, परपोता है, ये रह गए हाथों में जाऊंगी, ये मेरे को मारेंगे, अरे पहले मारना पड़े उनको, मर जाए पहले तो मान जानी नहीं, जानी नहीं तो गलती नहीं तेरी, ये तो भक्त पर गए, ये तो भक्त पर अपना काम करके अपना सर लिया। अभी मंजू शांत हो गया, रात को कोई आदमी आए माँ बाप में देखो आप, अब खूब आए ऋषि, आए में सब बातें बता रहे, सब बताते हैं और सुनाई कर सुनाई सुनाई सब मर गया, तो मर गया, मर ही गया वो छोटी अवस्था में, इतना दिन रहना था उसको जीना नहीं था, अब वो चला गया कि मारे भेदन की बात सुनी, वो भी माँ के गर्भ में, पिता से मैंने गर्भवास में ये बात सुनी, कैसे इस चक्र व्यू है, इस व्यू को भेदन की रीति है, तो अर्जुन कह रहा था सुभद्रा सुन रही थी, और सुनते सुनते नींद नींद आ गई, भगवान आगे सुनाई, आगे बात सुनी नहीं, तो नहीं सुनी वो बंदे बच्चे सुनेंगे बाकी रहेगी, वो कह गई थी बात मैं जानता हूँ, ये बात तो बताई थी, आगे माँ को नींद आ गई, इस बात माँ सुन नहीं सकी तो मैं सुन नहीं सका, अब उसको पता नहीं है, जब छह द्वार मिल गई मारा, ऐसा बजाया ऐसा किया जो दशा, जो लोग चकरा गए कि अकेला छोरा एक बाण मारे जोर से, विष्णु जी ने कहा तो तू कौन है, विष्णु जी ने पूछा तू कौन है, कि मैं भगवान कृष्ण का शिष्य हूँ, उसको बाण जाऊं, उसको पहने का बेटा हूँ, रावण का बेटा हूँ, अरे रावण अर्जुन का सुभद्रानंदन हूँ मैं, तो ऐसा बाण मारता है, बाण लागे जोर से बेटा ऐसा दूसरा मार नहीं सकता, ऐसा बाण मारने वाला, अरे मर गया बिशी, पहले आदमी बड़ा शोक हुआ, हुआ लोग आए ऋषि मुनि आए सब ने बताया, वही सब मरने वाला है, अब रहने वाला कोई है नहीं, इसे इतनी उम्र थी, इतना ही आया, चंद्रमा का पुत्र था, चंद्रमा ने कहा तुम जाओ, इतना रहोगे, इतना देर बाद आ जाओगे, उन्हें मारने वाले को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी जोर दे, तुम मारना है, वेल लगे बरसात सामने हाथियों की सीधा कर दी, अब सैन्य मारे वो हथा ने हथा मारे, अब सैन्य दाग हो जाए, हाथे ने मार मार के रूट फेंके ऊपर, जो हाथी पड़ जाए ऊपर करता स्वाई विषम पाए थी जन्मे जाए वो, तो भाई वो जन्मे जाए शंका करी, पर इतना हाथी ऊपर लग गया, हाँ कि भाई अब हवा रुक जाए तो अब आए पड़ेगा, तो महाराज जी बताओ मैं समझ में नहीं आई, थोड़ा सा हवा रोके खाड़ सो गया, अब भीड़ करे तो क्या करे, अठे पड़े रहे तो भीड़ होगी, चलना मुश्किल हो गया, इस रहने वाले है नहीं, सब जाने वाले, सब मरने वाले, सब तमाशा है, अब ये इतने समाज इतने बड़े है, एक भी रहने वाला था, ये एक भी घुटाने वाला सुनने वाला सुनने के रहने वाला, बड़ा आनंद मनाओ, बड़ी खुशी मनाओ, रहने वाले कोई नहीं, सब मरने ही मरने वाला, सब मरने ही मरने वाला है, एक भी रहने वाला नहीं है, कोई बात बोले कभी मैं तो रहूंगा ही, कोई बोले सब एक पाठ पड़े हुए, ये एक सबको जाना है मरना है, सजनो बोलिएगा और हाथों में बंसी दी होगी, पीतांबर पीता कपड़ा उनके पहनने के लिए, कमल के समान सुंदर नेत्र है, बिंब फल होता है लाल फल, बिंब फल जिनका शाक बनता है वो लाल होता पकने पर, ऐसे तोता हरा हरा और पकने पर लाल हो जाता है, वैसा दिन के मूंगफल के समान जैसे होट है और अधर्म है, वैसी जिसे धारण की हुई है उसे फूक लगती है। महाराज ऐसे कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं, सबसे बड़े कृष्ण तत्व है, ये तत्व हो रहा है भागवत में भी गीता में भी। तत्व अंत में रहे एक भगवान रहे, भगवान ये रहेंगे बटस्य पत्र त्रिपुटे शयानम, बट के पत्र के ऊपर महाप्रलय होने पर भी सब संसार प्रलय हो जाएगा, पट के ऊपर छोटे से भगवान हाथों में दोनों हाथों में बंद देंगे अपना एक चरण, उस चरण का मुख में रख दिया अंगूठा, वो सूचते हैं बैठे बैठे बैठे बैठे बोझ लेकिन नहीं बात करनी जिंदेगा तो भाषा कैसे भगवान है कृष्णात पर तत्व भाग न जाने। ये कहते हैं मधुसूदन महाराज कि ऐसे तत्व में पहचान रहे, इससे पूरे तत्व यही है सबका सार तत्व है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 24 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।